وكمان ثينا لرسم ده ثينا عم نعيل بول إيمان درجة أول درجة إيمان قوة ثات إيمان عم شو نعيل ولا صحاب لان إما دين درجة ده نعم خب بين إردن كيال إذا تشك مني طالعم بلا لان كيال نعم شو الله تعالى أول إيمان التكتين ثون نعم أذن إيمان بيك لغنا ولا ثينا غيري طالعم أنا في ثم يعني أنا كيال أنش مثلك نعم بولا إن هذا شو هم ثينا غدي بشن ملا ونعم شو gunnu lunga wada de ur jok bol song shallang be dian sina na sina mi ya sanga be dil jak ediyet mi ya aga be ur liam so ya nagma to ur liam so ga be ur liam gunnu dong de ul chak kor mella aqli itti aqli hem kiste de itti na mi so aqli ir la mali ir hakama di li da arab tilna hukumet bak ana so hakama atang ir na dain li hasan thing shonin geling de bol so zilo ung ur diling de bol so na me dang شيطاني ونفسي وصفة الرئيه الله تعالى هناك البلغة حسنا إيلنك ده بولموث أنه نعمد ين زلوهن بيرك ثنوال نزلوهن المال كم دان المال وقوذ قرنيان وقرنيان شمان قرنيان كم كافر لر مسلمان دين نتطر مزق قول ين وقرنيان كم نفسن وشيطان سؤال جي نعم دشمان تنام الله نعم إثليا مسلمانان آرثنا دعوات مسلم مسلمانان آرثنا دعوات سنام ولا سفر إيجي ده ده كافر قيجو يا قدام لنا يا ونام مسلمان سنن ينش خذن مقولن ولا أنا لا أمد يا الله تعالى سيدنا بكرة تنا ده إيمان التكديان الصعب ده سين المر صعب ده يديان غم ده سين أغنى أمد يدك الله تعالى لا إيمان هو ربيرجك لا أمد بلا ثي وباشقه ده سونغو جيلجك نعم قينشالقلار مصيبتلار شين مصيبتي لأنه دينا نعم يقمان جيل بريرين جيتمي لقفمولي يعني مالان جيتمي وضعت تالا قنو لقنو نعم تعغى دورجك ورثون نعم تملوهن ورشاب ترمولي فتنة سينغ نعيل جيليا إيمان دينا جانورا والله تعالى نعم يجينا ولقد فتنا الذين من قبلهم قسم ديا قسم إن شاء الله تعالى عيدا تدنون كل رمثينا دقتي أنا ثينا على رعيد كورن ده حسنا في يوم صلى الله عليه وسلم مكة ده كان رتشلا عاشلق صوص ضلق إيمك إسمك ياق السنة ده قيل نعم مكة مش فكرة نعم إيجي صحابة ولا إيجي يتبني على شو أنا يعني كحبة بنيرد قلت يا في يوم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بذا برضو عيدا عيدا يا بذا بر الله ده مش شو ليش لما ذي ينقلت مينا بدي لا عيدا يا في يوم صلى الله عليه وسلم قحر لنا نعم ديت يا في ذن أون كلوري فسخن دي في سنن و بكاولردن يتبنن خان همسن كنن يتناير دردر دي مر غايتشلار ولن يونو ايمانلارنن بر غرام نام ايدا دانر مدن عفم شكر سوره انا احصح بروج سوره شن عقلر بر قلنا ايمان ديالر و ايمان در شيء بر بيك درجه ده قلنا الله تعالى اولر اوت بلن سينا ايمان دريام دي çağ aline nimet o da var ya ne için din hakika Allah'ına iman eden adam Allah taala sonra yatine gale ondan kim geçse geçen o geçenler cenneti ol ya şehitlerden geçmeden kafir ol kale ne için de olur din küfür razı so var başka işte çista da da razı da so da onu kasati o so var kafirler ama Allah taala olur din sen küfür olman da razı ondan berde ki hiç bir razı da razı değil أمر قلنا كان رات بالقناة قتلنا نقطة دين ننسق كذا لأن الله تعالى فني استطاع دي وبعشر ثلاث دي kiman ka basare kiman jilo weeyirna eelna walta wa taala damalla da wa allah taala idiya mudo olon qay basarma ya biidnillaah wa naama jilo un birannar yan qala qaharna eeyirannar abas khada sonya naama khalna allah taala guna kar bolyanlar otina gam geçmedi onca naama un kulor naal thinagdan geçtiler iman derecetine göre وبهم وثمن أمسون يا لخثينا والله تعالى نعمد فلا يعلمن الله الذين صدق ولا يعلمن الكاذبين وشيك شبه قد الله تعالى نعم دغر سلر بلياد يا ويالن سلر بلياد تن سنن نيدن بهذا رطر دنغوشتن وضيلة كم سنن نيد وكم سنن حق تلد وكم سنن حق إثلامدي الله تعالى وان بديا وتستين أغلن دن سقيان حقيقة تنم شو الله راضي بولجق تدم وعمل ونا تثيغ الجم ونوم بليا Onun için ama öğün tanışını Allah Teala onun teyinden bu tanıyor, nefsini. Onun için Allah'a onu yalancı olmaktan sahabalarına ama diye korkken ya diyen sözümle amalım dengelmesi kezzaplardan bulunuyor. Onun için ama Allah Teala doğruçluğun biliyor, kezzabın biliyor. Ya da diye. يا ذا نعمد حسب الذين يعملون السيئات يسبقون نعمد يا ول إربت إيش يديانر ديا أي إربت إيش نعم كشر كفر دان مصاب ثون قضاء تشن ده كيش يقولنا على رشين شو نيا إربت إيش يديانر ديا نعمد يا بذي الله يعني الله تعالى دن يعني الله بس خبر إيش لرب لأن الله عذابنا ياسين غنا سفرنا رحت لهم ديا إديان فصل فجور لقلون شيء بأقلار لنا رحت مديا سامة يحكمون دي إيربت حكم ديالر دي الله حقنا دي الله حقنا إيربت حكم دي قناة إبليب ترب إدب ثم بيوذ إديان قناة ثني أوذم سايا وتور أوغم سايا قيلب قيلب شو قناة ثنم تسمى لنا الله ومن سيدب تقبل يانا آدمنا يامن إيربت حكم فكر لير الله بارد يامن إيربت حكم الله تعالى نعم بليان دور سلوى يالنسين وعلم ين قناة إدبهم الله تعالى نعم Güdür aydan da alacak kol yana. Ölçe dili bilen bir rahat diye o saf suratındaydı Allah Teala. Allah'ın yanına kaharlı gazaplı oldu diye siz diye bir rahat diydiniz ve onu etmediniz. Şunun onun için ama bilip durup günah işe diyenin fikri Allah Teala vardı. Evet. Ne için bilip diye tamam ne ama Allah'ın azabından ve Allah Teala'nın verecek ne ama yani kıyalak yediyetlerinin kutularını reydip öğrenir. Allah ya o şeytanın adı. O ne al adamlar. Kim diye Allah Teala duşmakluğu isleyen olsa diye ve Allah Teala neyme vaadatı ve yani kıyamet günü o ünlü bolacak hem o vakalardan şek şüphesi geliyor diye. Sıfıp kutular ya bilmedik. Ya yine de neyme İbil son yalak neyim? Ahiret günü islemeyen adamların kellerine geliyen o ediyen amallarına son yalak hükman geliyor diye, ömrüde diye. Ve huve semiyla ve Allah Teala her burada da eşit ucu ve bili ucudur diye. Sonra Allah Teala diye ve men cahide fe innema yücahide nefsi diye. Kim de neyim etse diye. Cihad etsin. Cihadem neyim? İhlas etmek de neyim? Nefsin bilen görüşmeklik ve o nefsinine Allah Teala taahhüt etmek bu kafirlerle görüşmeklik ve himmeti neyim? Sonra geliyor. Nefsine neyim? Bu Allah Teala'nın taahhütüne boyun etmeklik. Kimim diye son Allah için cihad ediyen mi olsa diye? Ediyenem olsan oğlum öz nefsin için ya. Allah Teala den neyim? Cihadına ya Allah Teala den taahhütüne mertesine neyim? Bir hayır etsin. Onun yine ailen neyim? Öz nefsine geliyor. Hayır etsen neyim? Nefsin hayırını görüyor. Şer etsen yine son nefsine geliyor. Allah ziyan verebilmiyor. Allah Teala neyim? Kun feyek. Yani bol diyenine bollur ya. Kafirin tam alıyordun bol diyenine kaçsa diye. O neyim? Kafirin kusununu kırıp musulmanları yediğinde gön halife miydi bile. Bol diyenine oluyor. Yani neyim etmeli Allah Teala bu dünyanın kimler hayır kirler? Yaman iş ediyenli. Ya kim harf o iş ediyenli neyim edecek bilmek için yarattın diye. Köp iş ediyen ne? Kovuş. Kovuş ne mi? Niyetin Allah için mi? Ve ediyen amalının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine layık ol. İyirlen mi olmalı? Tabi ya Resulullah mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyirlen mi olmalı? Onun için neyim? Cihad ediyen mi? Nefsin için ediyen. Minnet edebilmeyen diye. Gelip men ediyen sen neyim ediyen ol. Kaptalın dahi edebilme. Etsen oğlun için ediyen. Bu gitti. Ama ben gidiyen bu neyime giden ol. Bu giden o benim kalacak yok. O da sen cihad nefsin için ediyorsun. Kıyamette kurtulmak için bu gitmesin. O gitme o kızık kılın. bide neme ol bildirden oq nemet min taqadın Allah Taala özüne diye. Öyle yem neme taqadın vaadadın Allah Taala için etmeli yerine bir cemiyet etti sonra edeyen bir cemiyet etmedi o lem tevhidin kimliği hatta şirke geçip gidiyor. Önce kızıkla değil bize gittiler gitmediler. Ben öyle vaadadım neme etmeli özüm etmeli Allah Taala. Neyin sünneti yani kim cihad etse neyse sünnet eder diye. Sonra Allah Taala ayıya size diye o yeryüzünün bağır eylem cehennem Allah Teala olurdan bağır diye mehteş derli. İnne Allah'a le ganiyun anil alemine. Allah Teala neyme yeryüzünü o üstündeki neymeler bağır olurdan bağır. Mehteş derli. Sonra Allah Teala ayıya şey deyip son yalı vaadatlanır özünüz sünnetin etseniz de yine öz nefsiniz de hayır sonra ayıya Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Kim diye iman etti diye, hükmanem iman dine, la ilahe illallah Muhammed Resulullah ne cemlerine o yaşa amel edenler diye, olun diye biz günahlarını geçersin. Bir adam iman etti yani yaşa amel etmedi, Allah günahını geçeceğim geçen. Sen iman ettim diyen yine günahın üstüne günah, yine taatsızlığın üstüne taatlık, günahın geçiliyem geçilen o. Sen günahın geçilmekle Allah Teala'nın taatına var. Allah Teala ne yapıyor? Başka ayette diye ol. Bize diye yaksa amalı yani farzlar bile yakınlanları vaciplerin yerine yetirenle diye günahını bil geçersin. Sen vacibin yerine yetirmeden doğunun hakkı Allah bile aranda hak sonra Müslümanın arasında katması haklı. Olur vaciplerin yerine yetiren o sonra günahın bağışlanır yok. Son için ne yapıyor? Yaksa amalı edenle diye biz günahlarını bağışlarsın. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُ وَاِدَنْ amallar, yaşa amalların için hafif olsun verirsin. Son yer cezalar ne ama iden yaşa amallarına göre olur. Yaşa amalı bile bağlanışık değil mi? Tamam ne ama inat alanında yaşa katnasıklık buyurduk diye eğer diye şu inata diye size diye bana şirk koşmakluk buyursa diye yani küfür şirk yani Allah Teala günahkarlıkı çağırsa diye neyme diye, senin o arada alımın yok diye. Biliyen sonra neyme Allah taakatte el günahkarlık, şirk, küfür ve başka günahlar, ulu günahlar. Ola neyme de fela tutuyukumma de. Onunla olan kısmına neyme diye boyun bulma diye. Neyim için boyun bulma diye. İleyye marci on fe on ebbi'ukum bima kuntum tahmanun. Dolunacak yerin bizim yanımızda, bizim önümüzde durup bana diye Allah taala hesap verirsiniz diye. Ve bizim neyme dersiye sizin eden zatlarınız yahtlarsınız. Şunu adettin, şunu adettin, taat Allah'a etmelken neyem ettin, mahlukun ettin. Vallahi neyem, kaide dahi diyorlar, la taat li mahluk fi mahsiyeti halikti. Allah Teala günahkarlık bulunan yerde mahluklara boyun bulmak yok. Ve neyem, Allah ilah bir, ma'bud bir, vaadet edilen. O kaçsana günahda eğirsen ya haramda ya şirkte küfürde eğirsen neyme Allah'dan başka yine bir ilah tutunluğun oluyor. Onun o ilah kovağın varsın, yiyeceğin varsın, kalkın, vatanın varsın tapağı yok. Şirk bulup gidiyor. Onun için neyme kıyamet günü bize dolanırsınız ya bize eden yakışa neyme eden işlerinizi neyme yahtladırsın. Şirkim neyme özüne sua cevap versin. Neyme ettim Allah için ve neyme ettim deyin. Nefsini günlü hasava çekip tağıdığını, vaadetlerini, yettiğini tezeleyip durmasın. O zat neyme öyle günah öğürlük gidiyor. Yani kıyırım tör sağdın tağıdı öğür. Geçirme bir mündünü. Hasava çek, giyinen boş gitse. Neyme için günlü ki günün olca sen. Şu günün olca edinim, ganime edebilmesen o da ahir edine. Ziyanına gelip oluyor. Ziyan çek oluyor. O hafa malımla neyme de iki günün diyen mi olsa diye vaadının tağının ertirkün ziyan çeke uğrarsın diye. Neyim için arttır diye. Şunun son yüz yedek diyen mi olsan ertir yüz var diye. Mesela şunun yüz ayada okanmasın yüz bir ayada okuyor. Şunun o beş reka neyme teheccüd okanmasın neyme diye yedi oku diye. Arttır diye. Tamam neyme de Allah vellezine amel ve amel salihat lenudkhilennehum fis salihin. İman edip yaşa ameller edenler diye Allah Teala neyme dersi ya olur diye yaşlı adaların içine salak ya olun hatarına ne dersi salihler kim Allah Teala razı bol cennete alacak kişiler şunun o neyme yaşlı kişiler olur diye Allah Teala o da neyme diye adamlardan şeyle birler vardı ya, hatsanna Allah için Allah iman ettim diyeler diye. Tamam diye, hatsanna olur diye Allah için bir iyi diye de çekilse diye, fitne yani sina gelse diye başlarına adamlardan geliyen neme iyi diye diye o sina Allah'ın azabı alıyor yalar diye. Allah'ın azabı olun kudan ağır. Şunu Allah'ın azabı alıyor yalar diye. Hatsanna neme Allah'dan bir yeniş gelse neme diyerler diye, bu münafıklığın vasfı da bizim siz bilen ne kadar diyerler. Bir de bana sizin yanınızda durduk. Bir de münettik. Etmedik rahatlarına neyem edecek olur. Öğürlerin şehre geçecek olur. Sonuç için neyem eğerlenmeli. Adam arkayın bulmalı. İbn-i Muleyka değil yani. Tabiri neyem diye. 30 tane sahaba gördüm diye. Bağırım öğüdünü nifaktan orkayan diye. O Hasan al-Basri neyem diye nifaktan korkmayan ne edin münafık diye. Korkma öyle neyem için rey ol riya değil yani zaten giriyor o ulu şirke küfre geçik gini yani kişiden nasıl. Onun için neyem ediyen amalın Allah için mi namadın da taadın da musulmanını katmasın da bağırın neyem gözden geçirmeli öyle musulman. Allah Teala tamam yiğinden aydiyen kıyarlara evveleyse Allahu bi'alem bima fi suduril alemin. Alem zahanın kalbını ve içinde neyem mülk geçen Allah Teala hat bile vücuda mı diye. Sen diyen böyle adamla onundan geçtin. Hasabet seyredik kor Allah'ın ümmetini doğrultsun mu doğrultsun Allah talep ediyor. O Allah da hazı o bile vücudu ya alem cehennin içine neyem mülk geçe adamdan kalbinde neyemeler var. O neyeme kas edip diye şu adam. Şu adamlar neyeme Allah Teala hazı o bile vücudu. Tamam neyeme diye Allah Teala. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنُوا Allah Teala şek şüphesiz iman edenlerin biliyordu. O münafıkların biliyordu. Kimin sözü hakikatten yürekten çıktı ve dile geldi ve beden tasdik etti onun biliyordu. Kimin kalbinde olmadı ne yürek bilen amalla orkattı o münafıkların Allah Teala biliyordu. Sonra neyme diye o kafir olanlar diye iman edenlere neyme diyorlar diye فَاتَّعْبِيُوا سَب۪يلَنَا diye وَالنَّحْمِلْ خَتَوَيَاكُمْ bize eğerin diye biz sizin günahınızı geç bizim bizim sizin günahınızı öz boynumuza alıyoruz bizi eğerin diye. Şunun hem müşrikler Türkmen sana akıllar seyret korsan hem bizim gururumuz o et diye men boynumu alıyan diye. Şunun olayın kafirle gururumun neyme diye Allah Teala. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَتَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ onlar hiçbir günahını götürebilceden diye. Öz gözüme bir izinden Allah Teala neyme diye innehum leke hakiki kezzaplar olur diye ve özlerim neyil olur yan kıyal diyenler diye öz günahlarına mı diye boyunlarla giderler diye o günah içerenlerim olun eden günahlarına öz boyunlarına alırlar da neyme derler diye üst üstüne günahlar artar diye ve özlerim neyme der diye kıyamet gününü diye edin fitneler için sorular diye şunun kafirlerin emmetinin ediyen tasaba zorluğu var üt köşükten. Cinayet der diye eden fitne neyme adamları küfüre çağırıp Allah'ın dinini böğüt tutmakla böğüt bulunur. Yani şolur böğütten anırda kalan kafirlerin günahlarını o öz eden küfürlerin günahlarını üst üstüne götürüp neyme kıyamet gününe Allah'ın onunla durur. Allah Teala neyme der onu al kafirleri gönderdiği oturur ve üst üstüne de gıcalat içi daşı bile neyme eziyet çeker olam neyme başka ayetlerde neyme ettik. İşte son için Allah Teala biz nimetin sözü bilen amali kavat gelip doğru çullarda nesin Allah Teala alim.